en over Israël. En zo is het benet. Dag luisteraars, hartelijk welkom met vandaag in het nieuws. Shabbat-crisis op het spoor, mortiergranaten op de Golan, natrium in Nederland en nog veel meer. Maar nu eerst muziek en hier is James Black. Comfort ye, my people. Comfort ye, my people. Comfort ye, my people. Hold on, Lord, he will. comfort ye, comfort ye, my people. Comfort ye, comfort ye, my people. Prachtige muziek van James Blok van zijn CD Sela 2. Comfort ye, my people. Troost, troost, mijn volk. En dat vindt u terug in Jesaja 40, vers 1. Het zal u niet ontgaan zijn, luisteraars, dat er in Israël een enorme discussie is ontstaan over werkzaamheden aan het spoor. En niet dat werkzaamheden aan het spoor ter discussie staan, maar wel het moment waarop deze zouden moeten plaatsvinden, namelijk op Shabbat. En Times of Israel schrijft daarover het volgende. Het debat over de treincrisis raakt het hart van de religieuze staat, maar zal deze regering niet laten ontsporen. Een discussie over welke openbare werken wel gedaan mogen worden op Shabbat heeft tot chaos geleid, zowel op straat als binnen Likud. Maar de Haridim, de orthodoxen, hebben uiteindelijk gekregen wat ze wilden en zal de coalitie deze crisis dus overleven. Meer dan de Joden de Shabbat hebben bewaard, is de Shabbat van de Joden bewaard gebleven. Aldus Uri Ariel, minister van Landbouw, op zondagmorgen tegen verslaggevers op weg naar de wekelijkse ministerraad. Ariel, een senior lid van het orthodox-joodse nationalistische Joodse huis, herhaalde deze veel geciteerde positieve woorden van de vroeg-sionistische denker Ahad Ha'am om zijn positie te versterken in de huidige verlammende controverse in de staat over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de nationale spoorwegen tijdens de rustdag van het Joodse volk. De heiligheid van deze dag, betoogde Ariel, overtroeft bijna alle andere overwegingen. In de reactie grapte politiek analist Amit Sigal, zelf een orthodoxe Jood, op Twitter dat meer dan Israël de Shabbat heeft bewaard, treinen die op de Shabbat rijden Israël hebben bewaard. Sigal impliceerde dit vermoedelijk om mee aan te tonen dat om te kunnen overleven in de huidige wereld de Joodse staat bepaalde compromissen moet en had moeten sluiten. Het altijd omstreden conflict tussen religie en staat stak dit weekend weer de kop op, wat resulteerde in politiek moddergooien binnen Likud, de partij van premier Benjamin Netanyahu, en leidde tot verklaarbare chaos op de straten van Israël. Hier een beschouwing op de oorzaak van de crisis. Hoe stationair draaiende treinen en boze pendelaars de overheid wakker schudden en tegelijk waarom dit geschil de coalitie niet omver zal werpen. De huidige achtergrond. De zogenaamde status quo, die de bevoegdheden van de staat in zaken religieuze zaken reguleert, stelt dat de overheid niet openlijk in strijd met de Shabbat mag handelen, tenzij het gaat om een situatie van leven en dood. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de minister-president, wanneer hij een verklaring wil doen op Shabbat, hij dit nooit formeel doet, maar via zogenaamde boodschappen door zijn assistenten. Op papier werken openbare instanties niet op Shabbat, tenzij er levens op het spel staan, in welke situatie de heiligheid van de zevende dag wordt opgeschort en een ongeoorloofde handeling is toegestaan en zelfs wordt aangemoedigd door de Joodse wet. In de praktijk echter vinden grote openbare werken plaats op Shabbat met inbegrip van standaard onderhoudswerkzaamheden aan het Israëlische spoorwegsysteem. En dat zelfs al tientallen jaren. Dus ook al toen ultra-orthodoxe partijen in belangrijke mate deel uitmaakten van de regeringscoalitie. Crises ontstaan af en toe. En ook toen in het nieuws kwam dat de overheid gesanctioneerde werkzaamheden uitvoerde op de rustdag, die niet tot de categorie van leven en dood behoorden en op een of andere manier hun weg hadden gevonden naar de voorpagina's van orthodoxe kranten. Het zijn berichtgevingen uit deze bron die ervoor zorgden dat soms standaardhandelingen leiden tot heftige politieke discussies. En dat was de oorzaak van het huidige moddergooien. De Israëlische spoorwegen hadden een aantal standaard onderhoudswerkzaamheden gepland op een reeks van late zomerzaterdagen, op het moment dat er geen treinen rijden. Dit besluit werd volledig gesteund door Yisrael Katz, de minister van Transport, die, naar verluid, toevallig ook aanstond op het leiderschap van Likud-partij in het post-Netanyahu-tijdperk. Toen de kwestie eind vorige maand in het nieuws kwam, hielden de Haredi, de orthodoxe partijen, de poot stijf en dreigden de coalitie te verlaten. Wat zou leiden tot de val van de regering als de geplande werkzaamheden niet zouden worden geannuleerd. Een week geleden werd een gedeeltelijk compromis bereikt waarin een deel van het werk toch doorgang kon vinden. Netanyahu kwam met een compromis voor het werk van afgelopen zaterdag waarin 17 van de 20 reparaties niet zouden worden uitgevoerd volgens de oorspronkelijke planning en voor de overige drie betoogde hij dat deze werkzaamheden wel konden doorgaan omdat die reparaties nodig waren voor de veiligheid van de passagiers en daarmee een kwestie van leven en dood. In eerste instantie hadden de orthodoxe Haredi-fracties, verenigd in de Torah-Judaïsme, ingestemd met deze deal. Maar ondanks dat dwongen ze Netanyahu toch om de geplande werkzaamheden op alle 20 locaties te annuleren. De last-minute wijzigingen van het plan leiden tot chaos. Complexe voorbereiding van de werkzaamheden waren vrijdag al gestart, maar omdat het hier niet op Shabbat mocht worden uitgevoerd, kwam daardoor de dienstregeling op veel locaties niet op tijd weer op gang. Omdat de werkzaamheden nu veel te laat werden uitgevoerd, vielen op zondagmorgen zo'n 150 treinen uit op de route Haifa-Tel Aviv, de drukste route van het land. Dit had ernstige gevolgen voor naar schatting 150.000 reizigers en forensen. Aangezien soldaten die terugkeren naar hun basis na een weekendje thuis in het bijzonder werden getroffen, organiseerde het ministerie van Defensie een vloot aan bussen om de chaos te beperken. Maar de woede voor deze verstoring was op grote schaal voelbaar onder de troepen en het andere publiek. Sommigen vonden dat Netanyahu was gezwicht voor de druk van Haredi, anderen dat hij hun belang ondergeschikt had gemaakt om zijn kennelijk opstandige minister van Transport te laten zien wie er nu eigenlijk de baas is. Netanyahu van zijn kant verwierp elke aanklacht. Deze crisis was niet nodig. Het was helemaal niet nodig om in deze situatie te belanden, zei hij aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering op zondag. Hij zat naast Katz, maar vermeed elk oogcontact met hem. Deze status quo speelt nu al jaren in de staat Israël. Wij gedogen het. Wanneer het werk gedaan moet worden op Shabbat, dan moet het gebeuren. Zoals afgelopen Shabbat op de Ayalon-snelweg. Netanyahu ging verder. Als het niet hoeft te worden gedaan op Shabbat, wordt het ook niet gedaan. Dat is onze leidraad geweest. En deze leidraad zullen wij blijven volgen. Katz, hoofd van het Likud-secretariaat, en Netanyahu zijn het al vele jaren oneens over de naleving van een aantal elementaire regels binnen de partij. Maar de crisis over het spoor heeft een enorm zware strijd uitgelokt. Op zaterdagavond stelde de minister-president in een verklaring dat de minister van Transport schuldig was aan het veroorzaken van een onnodige crisis om op die manier zijn relaties te ondermijnen met de ultra-orthodoxen of om schade toe te brengen aan zijn reputatie onder het grote publiek. De minister-president is zeer verontwaardigd over de cynische reactie van minister Katz op passagiers en soldaten, aldus ook een verklaring. Tijdens de ministerraad op zondag vervolgde Netanyahu zijn openbare afwijzing van de handelwijze van Katz. Als niemand op een crisis zit te wachten, dan is het mogelijk om die te voorkomen. Op dit punt verwacht ik volledige medewerking van alle ministers. De ministers zijn er om crisis te voorkomen en problemen op te lossen en ze zijn niet aangesteld om deze te veroorzaken. Sinds vrijdag gonst het van de geruchten over het voorgenomen besluit van Netanyahu om Katz te ontslaan. Maar die bleken op zondag te voorbarig. De stafchef van de minister-president, Yoav Horowitz, had op zondag een ontmoeting met Katz om te proberen tot een oplossing te komen voor de ontstaande crisis. Na de vergadering luidde de verklaring dat voor nu de minister van Transport zijn baan zou behouden. Er zijn al veel ontevreden voormalige Likud-ministers vertrokken, zoals de leider van Kulanu en ex-minister van Financiën Moshe Kalon, ex-minister van Onderwijs Gideon Sa'ar en ex-minister van Defensie Moshe Ya'alon. Netanyahu heeft liever niet dat hij nog een zwaar gewicht in de armen van de oppositie duwt. Zo lijkt het onwaarschijnlijk dat Netanyahu een grotere crisis binnen Likud wil aanwakkeren over deze kwestie en ook de ultradoxe partijen hebben daar geen behoefte aan. Dus zal de regeringscoalitie niet omvallen vanwege deze kwestie, zo ziet het er nu naar uit. Naast talloze gemiste afspraken, soldaten die te laat arriveren voor een dienstplicht en misschien in sommige gevallen delen van het electoraat een toenemend gevoel dat de minister-president gevoelig is voor ultra-orthodoxe druk, zal deze crisis dit weekend geen ingrijpende gevolgen hebben. Althans, nog niet. Voor nu hebben de Shas-partij, het Verenigd Torah-Judaïsme en zelfs het meer moderne Joodse Huis een overwinning behaald op de staat in de voortdurende strijd om kennelijke schendingen van de Shabbat. En dat benadrukt de kracht van hun samenwerking in de coalitie. De hele wereld weet dat er gerust wordt op de zevende dag en dan is het zeker aan de Joodse staat om hierin een voorbeeld te zijn, zei minister Ariel. Zelfs al zijn er nu al tientallen jaren niet levensreddende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het spoor op Shabbat, dan is het nu tijd geworden om dat te veranderen, voegde hij er triomfantelijk aan toe. Als ze al 60 jaar iets doen dat tegen de regels is, zou het nu dan een reden zijn om dat maar te blijven doen? Vroeg Ariel aan de verslaggevers. Lisman van het Verenigde Torah-Judaïsme betwist de bewering dat de Israëlische spoorwegen regelmatig de Shabbat hadden overtreden op de schaal die nu voorgespiegeld was. Dat is niet gebeurd, hield hij vol. Litsman verwierp ook het argument dat de werkzaamheden op deze drie locaties, waar beide partijen het in eerste instantie over eens waren, cruciaal waren en daarom geoorloofd waren om op de Sjabbat uitgevoerd te worden. Alle onderhoud kan worden uitgevoerd op werkdagen, bijvoorbeeld tijdens de achtdaagse sluiting in de nabije toekomst van dat spoor. En dat is al vastgelegd, betoogde Litsman. Als het werk goed was gepland, zei hij, waren er manieren gevonden om een grote verkeerschaos te vermijden, zei hij minzaam geruststellend een paar minuten voor de ministerraad op zondag. Echter, op datzelfde moment zaten duizenden Israëli's nog steeds vast op weg naar hun werk, het leger en andere afspraken en probeerden de reizigers op allerlei manieren toch hun bestemmingen te bereiken. Het is wel grappig hoe nieuws heel snel weer oud nieuws blijkt te zijn. Vorige week hadden we het over het besluit van de Tsjechische regering om Jeruzalem te schrappen als hoofdstad van Israël. Als gevolg van een verzoek van de Palestijnse ambassadeur. En deze week verschijnt het volgende bericht. Tsjechië komt terug op haar besluit over de ontkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Het Tsjechische ministerie van Onderwijs is teruggekomen op haar besluit tot het opleggen aan het bedrijf dat atlassen voor de school van het land drukt te laten stoppen met het benoemen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Aldus minister van Onderwijs Katerina Valachova op de Tsjechische radio vorige week dinsdag. De Prague Daily Monitor heeft hier ook een artikel aan gewijd. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël vanuit het oogpunt van de verklaring van het land waarop deze betrekking heeft. In dit geval dus Israël, zei Valachova. De Palestijnse ambassadeur in Praag, Galet Alatrash, overtuigde de regering dat uitgever Shokart gedwongen moest worden om alle boeken te herschrijven die Jeruzalem als de hoofdstad vermelden, op straffen van het verliezen van de publicatierechten. Meneer Barkat, burgemeester van Jeruzalem, schreef de Tsjechische premier Bohuslav Sobotka aan op 4 september en verzocht hem om op het besluit terug te komen. Jeruzalem is terug op de kaart, was de reactie van Barkat op dit besluit. Barkat zei dat hij dankbaar was dat de Tsjechische regering was teruggekomen op haar besluit zich over te geven aan Palestijnse opruiing en leugens. Ik ben blij dat mijn brief van de Tsjechische premier en de bijkomende diplomatieke inspanningen positief hebben gewerkt in deze beslissing. Tijd voor muziek, Barry en Batja Sigal. For Zion's sake, I will not keep silent. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet till her righteousness shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch. Adieu, come, no, come. En dat ging over Jesaja 62 vers 1. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters geplaatst. Zij zullen niet zwijgen, heel de dag niet en heel de nacht niet. Vorige week nog in het nieuws dat Tsjechië had besloten dat Jeruzalem niet langer de hoofdstad was van Israël. Deze week het bericht dat ze daarop teruggekomen zijn. Dat ze toch van mening zijn dat Jeruzalem wel de hoofdstad van Israël is. De Palestijnen helemaal in de stress, want die hadden Tel Aviv al aangewezen als hoofdstad van Israël voor de Tsjechische schoolatlassen. Maar nu komt er weer een volgend bericht binnen over diezelfde Palestijnse groep. En er staat boven: Palestijnse vrouwen zijn heksen. Nou, dames en heren, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dit thuis zou stellen, dan zou het huis echt te klein zijn. Aan Palestijnse schoolkinderen die vorige week naar school terugkeren, wordt onderwezen dat vrouwen heksen zijn en Tel Aviv een Arabische stad is. Ze krijgen kaarten voorgeschoteld die het bestaan van Israël ontkennen. Ondanks alles blijft de Palestijnse autoriteit volhouden aan het tegendeel, terwijl de nieuwe schoolboeken nauwelijks iets van vrede en coexistentie tussen Palestijnen en Israël beijveren. Het nieuwe schoolleerplan dat vorige week door de Palestijnse autoriteit werd gepresenteerd, kreeg scherpe kritiek van veel Palestijnen die zeggen dat de schoolboeken vrouwen demoniseren en feitelijke en historische fouten bevatten. De controversiële versie van een leerplan voor de klassen 1 tot en met 4 werd gelanceerd door de Palestijnse autoriteit premier Rami Hamdallah tijdens een ceremonie in Ramallah aan de vooravond van het begin van het nieuwe schooljaar. Binnen enkele uren lieten Palestijnen, met name de vrouwelijke activisten, hun ongenoegen horen over het nieuwe leerplan en verzochten de leiders van de PA dit onmiddellijk te verwijderen. Sommige Palestijnen hebben het leerplan, dat werd opgesteld door een team van Palestijnse onderwijsexperts, aan de kaak gesteld als een schandaal en een verstoring van de feiten. Ze zeiden dat het een leerplan was vol fouten en een verstoring van feiten was en een gegarandeerd recept voor het aantrekken van een nieuwe generatie van slecht geïnformeerde Palestijnse analfabeten. De ambtenaren van de Palestijnse autoriteit beargumenteren dat het een nieuw en experimenteel leerplan was en open stond voor verandering en ontwikkeling en hebben beloofd correcties in de schoolboeken aan te brengen. Dus wat is het dan precies wat de critici woedend maakt over deze nieuwe schoolboeken? En dat met een dergelijk sarcasme betreffende het verloop van het onderwijs op de Palestijnse scholen. Een kaart in een van de leerboeken verwijst naar de stad Ramallah op de westelijke Jordaanoever als het centrum van Palestina, terwijl Jeruzalem wordt aangeduid als een stad die gelegen is ten zuiden van Ramallah. Critici stellen dat deze terminologie Ramallah maakt tot het hoofdkwartier van het leiderschap van de Palestijnse autoriteit en de regeringsleiders, een de facto hoofdstad van de Palestijnen. Dit, zo voegen ze toe, ondermijnt de Palestijnse aanspraak op Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Waarom is Jeruzalem gemarginaliseerd in de nieuwe schoolboeken, zo vroegen de critici? Dit is inderdaad schandalig. Een andere fout in de schoolboeken verandert de plaats van het aanzien van de westelijke Jordaan-oeverstad Bethlehem naar de kust van de Gazastrook. Bethlehem beschikt nu over een eigen strand, was een van de vele sarcastische opmerkingen, gemaakt door woedende Palestijnen die op social media dit nieuwe leerplan aan de kaak stelden. Een Palestijn uit Hebron reageerde: de bewoners van Hebron eisen dat ons ministerie van Onderwijs ons ook een strand geeft, zo eentje als ze aan Bethlehem hebben gegeven. De nieuwe handboeken worden ook bekritiseerd voor de verwijzingen naar Tel Aviv op een kaart van Palestina, die geen Israël vermeldt. De kaart verwijst naar Tel Aviv met de Arabische naam Tal Arabiya. Critici beweren dat het een vergissing is om te verwijzen naar Tel Aviv met zijn Arabische naam, want dit is een Israëlische stad die werd opgericht op de ruïnes van Arabische dorpen. Ze beweren dat Tel Aviv een moderne naam is die niet gekoppeld is aan de geschiedenis van Palestina. De kaart van Palestina in de schoolboeken strekt zich uit van de stad Safed in het noorden tot aan Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Maar dit alles is niets vergeleken met de demonisering van de vrouwen die in de eerste en tweede klasboeken over Islamic Education worden afgeschilderd als heksen en tovenaressen. En dit is echt om op te schieten. Eén afbeelding toont een heks onder een vers uit de Koran dat luidt: ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan de vervloekte. Een ander beeld van een heks gaat vergezeld van een vers uit de Koran die verwijst naar het kwaad van de kwaadaardige hekserij. Critici zeggen dat het koppelen van vrouwen aan hekserij zeer respectloos en offensief is tegenover de Palestijnse vrouwen. Kinderen in de klassen 1 en 2 worden onderwezen dat vrouwen heksen zijn, protesteren ze. De les waarin ze worden onderwezen is dat de ene helft van de samenleving moslim is, terwijl de andere helft ongelovig is. Palestijnse vrouwelijke activisten hebben hun verontwaardiging uitgedrukt over de voorstelling van vrouwen als heksen en zeggen dat dit negatieve stereotypering van vrouwen zou consolideren in de ogen van de kinderen. Vrouwen op deze manier behandelen is schadelijk voor hun imago en het is een belediging voor hun opoffering, merkte Lubna Al-Ashkar op. Zij is van het Women's Technical Affairs Committee, een groep die werd opgericht in 1992 om de vrouwen en hun problemen te laten participeren en integreren in de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar omdat het vrouwen presenteert als de oorzaak van alle geschillen en het kwaad in de Palestijnse samenleving. Toverij en heksen zijn niet beperkt tot alleen vrouwen en wij roepen het ministerie van Onderwijs op om deze beeldvorming snel te veranderen. Amal Kreshe, de voorzitter van de Palestijns Werkende Vrouwensociëteit, een NGO die streeft naar gelijkheid onder mannen en vrouwen en het uitroeien van alle vormen van discriminatie tegen Palestijnse vrouwen, haalde ook uit naar de controversiële voorstelling van vrouwen in de schoolboeken. Ze zei dat de atypische beelden met vrouwen als heksen en tovenaars de mannelijke cultuur bevestigt over de status van vrouwen in de samenleving en de gezonde ontwikkeling van vrouwelijke aanwezigheid vernietigt door hen te verlagen tot tovenarij en hekserij. Kreshe wees op het Palestijnse politieke systeem en de Palestijnse wetgevende raad, het gekozen parlement dat sinds 2007 is verlamd vanwege de machtsstrijd tussen Fatah en Hamas, voor deze onlogische fouten in het nieuwe leerplan van de school. Ze zei dat het ontbreken van toezicht op de prestaties van de regering door de Palestijnse autoriteiten en haar organen, met name het ministerie van Onderwijs, onrecht heeft gedaan aan de Palestijnse vrouw met het vervormen van hun imago in de ogen van kinderen. Hierdoor ontstaat een negatief beeld van de vrouw te midden van onze kinderen, een beeld dat moeilijk in de toekomst te veranderen zal zijn, zo waarschuwde zij. We zullen onze uiterste best moeten doen om deze negatieve indruk over vrouwen te wijzigen. Ironisch genoeg hebben de woedende vrouwen en andere critici steun ontvangen uit onverwachte hoek. Een ambtenaar van het PA-ministerie van WAKF en godsdienstige zaken, Mayet Zakker, hij legde uit dat de aanstootgevende beelden van vrouwen en door hen te associëren met zonde, hekserij en tovenarij onaanvaardbaar zijn in de islam. Hij riep op tot een vernieuwde studie om de handboeken te corrigeren van de fouten en de verkeerde percepties evenals enkele typfouten. De beledigende verwijzingen naar vrouwen, die worden afgeschild als heksen en demonen, moet echter niet als een verrassing komen voor groepen en mensenrechten en vrouwenorganisaties. Onlangs is hier gebleken dat verschillende Palestijnse lijsten voor de lokale verkiezingen van 8 oktober de namen en foto's van hun vrouwelijke kandidaten hebben vervangen door beelden van rozen en druiven. De vrouwelijke kandidaten worden aangeduid als vrouw van en zus van. En dus staat de leiding van de Palestijnse autoriteit in Ramallah opnieuw in zijn hemd. Het is waar dat vrouwen als heksen een romantische laster zijn voor Abbas en zijn mensen. Nog steeds belastert de Palestijnse autoriteit anderen met inbegrip van Israël en het is verre van nieuw. Met dit materiaal zijn de Palestijnse schoolkinderen gevoed. Leugens over de geschiedenis, leugens over de geografie en nu leugens over de Palestijnse vrouwen, hun moeders. Vrouwen als heksen, dat is inderdaad verontrustend. Misschien is het meest verstorend nog wel de aanhoudende Palestijnse blindheid voor het feit dat het demoniseren van anderen een dodelijke boomerang is die van richting zal veranderen en aldraaiend terugkomt om het eigen hoofd af te snijden. En zo krijgen we dus een kijkje in het onderwijskeukentje van de Palestijnse autoriteit. En wat ik me dan afvraag, als we zo Bereshit Genesis lezen, dan heeft God Adam geschapen, hij heeft Eva geschapen, Eva als zijn helper. Mannen en vrouwen gelijkwaardig, maar niet gelijk. Maar in deze situatie van de Palestijnse autoriteiten is er geen enkele vorm van gelijkwaardigheid. Dan is de vrouw onderworpen aan haar man en volgens mij is dat niet bijbels. Israëlische passagiers op de luchthaven van Belgrado ontsteld door de aankondiging: vlucht naar Palestina vertrekt vanaf gate C3. Israëlische passagiers die recent op een luchthaven in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado stonden te wachten op hun vlucht naar Tel Aviv, werden onaangenaam verrast toen ze als bestemming door de luidsprekers Palestina hoorden omroepen. Zo maakte de Hebreeuwse nieuwssite Ynet dinsdag bekend. Het incident vond plaats op 29 augustus op de luchthaven Nikola Tesla. Alle passagiers verzamelden zich om aan boord te stappen van vlucht 816 van Air Serbia naar de internationale luchthaven van Ben Gurion, toen een werknemer twee keer omriep via de intercom: de vlucht naar Palestina zal vertrekken vanaf gate 3C. Ik kon mijn oren niet geloven, zei een Israëlische passagier tegen Ynet. In eerste instantie dacht ik dat ik het verkeerd had verstaan en vroeg andere mensen of ze de aankondiging Palestina hadden gehoord. Ze vertelden me dat ik gelijk had. De passagier ging verder. Ik ging naar de balie van de luchtvaartmaatschappij met nog een andere Israëli en vroeg dat een aankondiging zou worden gewijzigd en dat de vluchtbestemming Israël had en niet Palestina. Een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij vertelde hen dat het om een vlucht ging naar Tel Aviv en niet naar Israël. Na een langdurige bespreking waarbij een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij aanwezig was en een aantal andere reizigers, werd driemaal aangekondigd dat de vluchtbestemming Tel Aviv had. De Israëlische passagiers ontvingen ook een excuus van de vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij voor het gebruik van het woord Palestina in de voorafgaande aankondigingen. De Israëlische passagiers die werden geïnterviewd door Ynet hebben vervolgens een klacht ingediend bij de Israëlische ambassade in Servië. Emmanuel Nahesson, woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, noemde het incident zeer teleurstellend en het is onvoorstelbaar dat een medewerker van een luchthaven met een microfoon de werkelijkheid zoals hier op zo'n provocerende en valse manier kan verstoren, zei Nahesson in een verklaring tegen Ynet, waarbij hij aanvullend zei dat de Israëlische ambassade in Belgrado aan deze zaak de hoogste prioriteit had gegeven. Volgens de reportage van Ynet had Alona Fisher Khan, de Israëlische ambassadeur in Servië, contact gelegd met Dane Kandik, de CEO van Air Serbia. Hij was zeer onaangenaam verrast over deze gebeurtenis. Kandik vertelde haar dat dit het eerste incident was met Air Serbia en dat het tegelijk onacceptabel is. De CEO van Air Serbia voegde eraan toe dat de luchtvaartmaatschappij werknemers niet toestaat om tijdens het werk politieke standpunten in te nemen. Het gebruik van het woord Palestina, zo zei hij, vertegenwoordigt niet het standpunt van de luchtvaartmaatschappij. Kandik verontschuldigde zich voor het incident en beloofde dat het niet nog eens zou gebeuren. Later heeft hij opnieuw contact gelegd met Fisher Khan om ervan te overtuigen dat de luchthaven optreedt tegen de werknemer in kwestie en verdere stappen onderneemt vanwege de reputatieschade die het incident aan Air Serbia heeft veroorzaakt. Air Serbia is de nationale luchtvaartmaatschappij en de grootste luchtvaartmaatschappij in Zuidoost-Europa. Vorig jaar, zo rapporteerde de Allgemeine, was er een piloot van Iberia Airlines geschorst voor de aankondiging in het Spaans aan de passagiers dat een vlucht onderweg was naar Tel Aviv en spoedig zou landen in Palestina. In zijn aankondiging in het Engels veranderde de piloot het woord Palestina in Tel Aviv. Hij had echter het woord Israël niet gebruikt in deze aankondiging. Even tijd voor een koffiepauze. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be. be your name. Shining down on me, and the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, those pained in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour. Bless your name, O Lord. heerlijke muziek als een boek dat sluit. Blessed, blessed be your name. Het zal u die ontgaan zijn, luisteraar, dat afgelopen week Netanyahu in Nederland is geweest. En het volgende artikel gaat daarover. Nederlandse ex-premier zegt Netanyahu is een oorlogsmisdadiger die we naar het ICC moeten brengen. Het internationaal strafhof. En dan de Bijbeltekst, maar mijn vijanden zijn sterk en gezond en zij die mij ten onrechte haten vermenigvuldigen zich. En dat vindt u in Psalm 38 vers 20. De voormalige premier van Nederland zei maandag dat premier Benjamin Netanyahu een oorlogsmisdadiger is en met één bij het internationale strafhof in Den Haag afgeleverd zou moeten worden als hij dinsdag arriveert voor een diplomatiek bezoek. Een oorlogsmisdadiger zal hier arriveren, aldus Van Acht tijdens een interview op de publieke televisie. En protesteren tegen de rode loper die voor Netanyahu zal worden uitgerold. Hij zei dat de activiteiten van Israël in Judea en Samaria met inbegrip van bouwactiviteiten gelijk staan aan oorlogsmisdaden. De bezetting en de bouw van nederzettingen in bezet gebied is volgens het Verdrag van Rome, dat de grondslag vormt voor het internationaal strafhof, duidelijk een oorlogsmisdaad, vervolgde hij. Van Acht, die als premier diende van 1977 tot 1982, staat bekend om zijn anti-Israël standpunten. In 2012 zei hij dat de Joden een staat in Duitsland zouden moeten hebben, in plaats van in Israël. Volgens zijn eigen website noemt Van Acht Israël een staat die gebaseerd is op terrorisme, slagpartijen en de onteigening van grondgebied van andere mensen. En dat staat gelijk aan etnische zuiveringen, zegt hij. En hij legt een onbeschrijfelijke collectieve straf op aan bewoners van Gaza. Netanyahu vertrok op dinsdag voor een diplomatiek bezoek aan Nederland en noemde de huidige minister-president Mark Rutte een persoonlijke vriend en een vriend van Israël. Hij zei in een verklaring, voordat hij weer aan boord van het vliegtuig stapte, dat een van zijn doelen voor deze reis het wekken van begrip is in alle Europese landen en dat er een centrale rol is voor Israël als stabiele factor in het Midden-Oosten. Waarvan acte. En ik denk ook dat het klopt. En tegelijkertijd, als we dan de berichten teruglezen, is er gelukkig ook een verslag gemaakt van het feit dat er heel veel Israël-vrienden op de route stonden. En ook bij het paleis Noordeinde in Den Haag, het werkpaleis van onze koning, waar Netanyahu een ontmoeting had met de koning. En hij heeft ook een aankondiging gedaan dat hij het zeer gewaardeerd heeft dat zijn vrienden daar bij het paleis stonden en dat hij ze echt wel gezien heeft. Dus wat dat betreft mogen we ook als Nederlanders blij zijn dat we ook aan de goede kant kunnen staan en dat er niet alleen maar negatieve geluiden zijn, zoals ook in de politiek. En daarover het volgende artikel. En van Elsevier komt het volgende bericht. We hadden het net al even over Kuzu, die onbeschofte Turkse vlerk in de Tweede Kamer. En het artikel kopt in met: na schoffering van Kuzu is er een ontspannen ontmoeting met Netanyahu. De meeste journalisten die woensdagochtend in Hotel de Zende staan te wachten op Benjamin Netanyahu hebben geen weet van wat zich kort daarvoor afspeelde in de Tweede Kamer. Denk Kamerlid Kuzu weigerde daar de hand te schudden van de Israëlische gast. Wie de premier van Israël wil spreken moet namelijk vroeg aanwezig zijn. En dus staan 13 Nederlandse journalisten en een handjevol ingevlogen Israëlische collega's een paar honderd meter verderop aan de lange voorhout te wachten tot Netanyahu verschijnt voor een persbriefing. Interviews aan afzonderlijke media geeft hij niet. Een grote tent voor het hotel, veel agenten, Israëlische en Nederlandse beveiliging, want het gaat om de politiek van Israël in een tijd van altijd sluimerende terreurreiging. Ook in Nederland. Gek genoeg wordt geen enkel meegebracht paspoort bekeken, net zo min als meegebrachte tassen worden doorzocht. Premier Netanyahu loopt ontspannen binnen, schudt iedereen persoonlijk de hand, niemand weigert, en kijkt iedereen even diep in de ogen. Shalom. Meteen maakt hij met een anekdote subtiel duidelijk dat Europa nu meemaakt wat Israël al veel langer meemaakt. De continue dreiging van willekeurig terroristisch geweld. Bij een van zijn eerdere bezoeken naar Nederland had hij een afspraak met premier Kok. Netanyahu was te vroeg, zijn beveiliging nerveus. En dus hielden ze de fietser aan die op hen af kwam rijden. Maar ik ben een gastheer, zei de lange man op de fiets. Kok zelf dus. Gewoon. Zonder escorte, op de fiets. Dat zouden wij in Israël ook wel willen, aldus de Israëlische premier. Om er aan toe te voegen dat hij hoopt dat in Nederland dat ook nog lang zou kunnen. Ontspannen en met zijn diepe bariton spreekt Netanyahu met de verzamelde Nederlandse pers over de grote kwesties. Zoals over de militante islam die wereldwijd voor gevaar zorgt en waar Israël inmiddels een ruime ervaring mee heeft. Hij wijst erop dat, vooral dankzij datamining, het analyseren van grote hoeveelheden data, het aantal terreurincidenten in Israël de laatste maanden sterk is afgenomen. Ten tweede dat Israël, in tegenspraak met wat vaak wordt gedacht, internationaal steeds meer vrienden heeft. Ook in de Arabische wereld. Want te midden van alle chaos en geweld in het Midden-Oosten blijken landen als Saoedi-Arabië juist belangen te delen met Israël. Het grote probleem van het Midden-Oosten is volgens Netanyahu namelijk niet de Palestijnse kwestie, maar de strijd tussen moderniteit en de middeleeuwen. En ten derde toch de Palestijnse kwestie. Tuurlijk is Israël bereid om een Palestijnse staat te accepteren. Als de Palestijnen ook bereid zijn om de Joodse staat Israël te accepteren. Op vragen over de boycottbeweging en de Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever reageert Netanyahu handig, zoals ook de Russen vaak doen. Door de zaken om te draaien. Uiteraard heeft Israël er problemen mee dat de Nederlandse overheid NGO's financiert die zich scharen achter de boycottbeweging. Stel dat Israël groeperingen zouden betalen die Nederland willen islamiseren. Dat zou Nederland dan toch ook niet pikken? En de Joodse nederzettingen staan volgens de premier de vrede niet in de weg. De Palestijnen zijn best bereid om land te ruilen. En al ontstaan zo Joodse enclaves in Palestijns gebied, er zijn toch ook Belgische enclaves in Nederland? Na anderhalf uur, veel langer en informeler dan je zou verwachten van een Israëlische regeringsleider, vertrekt Benjamin Netanyahu weer. Als hem nog wordt gevraagd naar handenschudweigenaar Kuzu, reageert Netanyahu daar nauwelijks op. Het gaat de premier van Israël blijkbaar om belangrijke zaken. Voor de derde keer mortiergranaten op de Golanhoogvlakte. Zaterdag is al voor de derde keer binnen een week een vanuit Syrië afgeschoten mortiergranaat op Israëlisch grondgebied op de noordelijke Golanhoogvlakte neergekomen. Niemand raakte hierbij gewond. De Israëlische luchtmacht reageerde met aanvallen op kanonnen van het Syrische leger. De gevechten tussen Syrische rebellen en het Syrische leger vinden vlakbij de Israëlische grens plaats. Zaterdag kwam er opnieuw een vanuit Syrië afgeschoten mortiergranaat op Israëlisch grondgebied terecht, op een open stuk grond op de noordelijke Golanhoogvlakte. Gelukkig raakte ook in dit geval niemand gewond. Een in de buurt wonende burger vertelde dat het een wonder was dat er niemand gewond was. Hij was er met zijn dochter toen hij de mortiergranaat aan de hemel zag. Die vloog met een fluitend geluid boven hun hoofd. Toen ik die mortiergranaat zag, pakte ik mijn dochter en zocht dekking, vertelde hij. Als reactie viel de Israëlische luchtmacht stellingen van het Syrische leger aan, net zoals ze in de twee eerdere gevallen hadden gedaan toen een mortiergranaat naar Israëlisch gebied was verdwaald. Ditmaal werden kanonnen van het Syrische leger aangevallen. Het laatste incident was vorige week woensdag. Israël houdt het Syrische leger verantwoordelijk voor wat er in Syrië gebeurt en duldt geen schending van Israëlisch grondgebied. Waarvan akte. Fill my cup. En het laatste bericht voor deze uitzending gaat over het bezoek van Natuurom, die weer in Nederland is. En dat heb ik van Messia Nieuws. Natuurom vertelt het ware verhaal Judea en Samaria. Israëliër opnieuw op bezoek in Nederland, oftewel het is niet zijn eerste keer. De Israëliër Natuurom, oprichter van Lef HaOlam, Hart van de Wereld, komt komende week weer naar Nederland. En dat is dus deze week. Om het ware verhaal te presenteren van zowel de pioniers van Judea en Samaria als dat van de rest van de Israëlische bewoners. Dat maakte de Nederlandse tak van Lef HaOlam in het Hebreeuws letterlijk het Hart van de Wereld deze week bekend. Natuurom geldt onder critici van Israël als kolonist en bezetter, benamingen waar zijn organisatie niets van wil weten. De orthodox-Joodse Rom zal in zijn lezingen foto- en videobewijs leveren dat een unieke, authentieke visie biedt op wat er werkelijk gaande is in Israël. Juist in deze tijd van opkomend antisemitisme en antizionisme is het volgens de stichting belangrijk om steun te tonen aan het land en het volk Israël. Terwijl Israël nog steeds terreur ondergaat, zijn een aantal landen in Europa al actief overgegaan tot het toepassen van een nieuwe regelgeving die toestemming geeft tot het labelen van Joodse producten, wijst de organisatie op nieuwe regelgeving uit Brussel. Lef HaOlam zegt nadrukkelijk vrede en veiligheid voor te staan, zowel onder Joden als Arabieren. Natuurom kent een relatief grote achterban in Nederland en is dan ook regelmatig in ons land te vinden. En ik geef u nu een opsomming van mijn spreekbeurt. En u moet zelf maar even opzoeken waar het dan ook exact plaatsvindt. Want daar heb ik dan even geen ruimte voor. Maar zondagavond 11 september, dat hebben we natuurlijk al gehad. Maandagavond, dat is vanavond 12 september in Katwijk. Dinsdagavond 13 september op Urk. Niet in Urk, maar op Urk. Woensdag 14 september in Drachten. En daar kan ik dan gelukkig zelf ook even bij zijn. En donderdag tenslotte 15 september is hij in Apeldoorn. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van Frontline Israël. Ik wens u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radio Israël.nl Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De voormalige Britse premier Cameron stopt nu ook als parlementslid. Na zijn afscheid als premier zei